السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقتی برای صحبت میں آنچه که مولانا یا بیان کتا اللہ تعالی جل شانہ ہر چی آئیے رضا مطابق ہمارا شمارا مستمعین و شنوندیاں عمل توفیق عطا فرمانی. مسائل ضروری کی وقت مروچی ہیں جمعہ بیان کرنگی گا بیان بتگا اہمیت قربانی و کسانی کے قبل از موعدہ قربانی چند روز پیش کہ حالا بگی از حالا چباندت بیا ہوتی گوسپند ہوتی قربانیہ خرید کن تو پانگا داری تھی اور یہ کاہو الف کا اور یہ لڈو اور یہ پوملان روپی شام جو آئی ثواب حسابہ آپ دے گی کہا دے گی قدیم دے گی اور آئیے جاگاہ روپا کو صفا کرنے کا جارو گنا شر جاہب ورسی شام جز خیر و برکت و اعمال صالحہ قیامت ترازو تا وزن ہوا و یہ نگہداری آئیے ہم پمشا قدیمہ کے امکانات مرزوانی گسپن دارگ نگہداری فراہم بتگا مدتہ پیش تدارکش دیتا ہے وہ دست رسا قرارش داتا اور اس طرح یہ مقداری چوتی جو دام کاہو اس پوست اشانش خرچ کتا ہے کہ میں ثواب گشتے ہوئے بھی یہ مطالب بیان بتا اور ہم آپ امی کے جمعہ گزشتہ عرض کو میں مختصر میں امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ احد پشت میں کبھی ہم آپ امی کے شما برائیوتی چوکاں حساب بچکنے بانکان چوکاں خدی مہن چوبیتا ہے نوان فکرنوں کی حس گشتریں تو بردین چوکاں یہ حساب شمارہ حساب بچکنہ پول برائیں رکنہ کلکین چیزیں ہمشیہ یہ رکنہ کہ آئیں زخیرہ یہ پول چیزیں بنا آیاں یہ روی بھی آخرت ہے زخیران کا ہم براوتی اولادہ براوتی پدرہ براوتی مادرہ براوتی مردگان زندگان کسی قربانی کشی اللہ تعالیٰ توانائی داتا اسی ہم یکی از ہما کلکھائے اخروی صندوقائے اخروی ہیں وہاوتی فرزندانی آموزش دے گئے حتی نابالگیں کہ آیا یہ قربانی ہے اللہ راہ تھا فداکاری ہے اللہ راہ تھا جہاد ہے ایک مقدمے اس کے انسان کیونکہ مالا اللہ راہ تھا قربان کا رندہ جان قربان کرنے کا آمادے بھی برا آیا ہم اکارا انجام دے برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشمہ درستہ مقروض و وامدار ہیں زیربار منتہائی گران رسول اکرم علیہ السلام مشمہ تمام کلمہ گونیا گر نبی دی کوشش احمد تو ہم می پرستیدی چو ازداد سلم چند بت بشکست احمد در جہان تاکہ یارب گوی گشتن امتان علاوہ بر اسی کے ایمان و اسلام و کلمہ لا الہ الا اللہ ہے افتخار ما مسلمینا ببرکت زحمت های رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت دعاهای پیامبر علیہ السلام ببرکت مجاہدت ها و تلاش های پیامبر گرامی علیہ السلام و آئی صحابہ و یاران و اہل بیت مار شمارا مسلمین عالمان نصیبیں حدیث آیا تھا کہ حضرتا عید نمازی وانی تو تمام کو عیدگاہ نزدیک حضرتا دو گران لوٹائیں یکی واجہ سر برے فرمانتی اے اللہ اشیاء چھو محمد و آل محمد طرفا قبول بکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگری واجہ سر برے فرمانتی اے اللہ اشیاء چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای امت طرفا قبول بفرمائیں یعنی بھی یہ ترتیبہ شما درست ما شما وامدار نبی علیہ السلام و السلام یہ قربانی دیا گئے بہتر از طرف ما شما منتواری و ما شما یہ ممنون لذا کسی کہ اللہ استطاعت داتا در کنار ہوتی قربانی کا کشی نبی علیہ السلام و السلام بارگاہ ہم یہ قربانیہ ہم بکشی تحدیہ رہ بدا و نماز باریا تکبیرات تشریف گشل بتا یہ ضروری چیزیں صبح ہے روز نهم ذی الحجہ تا عصر سیزدهم بعد از عید یہ تکبیرہ حد اقل یا یہ مرتبے و آواز بلند پہ مردین آ پہ جنین آ پہ مسافرہ پہ مقیمہ درست سرا واجب ہیں کہ بانی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. و عید راہ کے مردوں حرکت کریں چلو گا رہو روان بھی ہم بوانانی بھی کہیں بہ آواز بلند. و نماز عید بارہ میں گشت گیا کہ ساعت ہفتہ نماز شروع بھی بعضی از منتظمین اسی طرح کا مجھے اشکال ہستا کہ زود تھے بھلے شما باوتی تعهدا عید فطر نشان دا ہما چیزی کہ ادا تصویب بو و وعدہ بو دست برز کنائی بو ہما وقت سرا الحمدللہ حاضر بوتی و بموقع رضاعت بخش نماز و مراسم نماز عید ادا بوتا. الان ہر مقصدی ہم کہ چارشنبہ یا شب چارشنبہ یہ ساعت تغییر پیدا کرنا مغلطی میں بھی یہ وقت ہے ہنگی ساعت مطابقہ باتت یک ساعت اغب روچی ساعت اران ہا یعنی الان ہم ساعت یکنی میں دوسرے روچران اسی دوازدہ ہونے بھی و ما غالبا طبق ساعت فیلیا یا ساعت بازی یا محمد نظام ہم نوشتے کہ اعلانی کہنا کہ ساعت ششا مراسم منگو سے شروع بھی چوہن یوں لین آر روچ ہم ششے بے سرا ہما وقت ساعت بازی اندروچ بادے کہ ساعت ہنو میں شب ساعت مطابقہ ششو تقریباً 13-14 دقیقہ یا شش و روا روز دریے کہ ماشما تقریباً 5-4-20 کم نماز شروع کریں ششا 20 کم نماز شروع کریں و اذان 5 خردہ یا بھی 5 تقریباً 13-14 دقیقہ در بانگ دے بھی ایک ساعت ادب رہو آبادی ما بہانی ساعت جدید حسابہ ساعت 7 شروع نماز اعلان کرتا بعض منتظمین گوشن کہ وقتی زود ہے اگر زود تھے وہ رما ہوا شاپ تو نہیں بکنا یا ہاش نہیں بکنا انوشم نظر چیے زوتری بکنے تاخیری بکنے حالانکہ نماز عید قربان بعد عید فطرہ زودتر انجام دے گی بخاطر شی کہ بعد از نماز مردوں پیش از نماز قربانی کو شک جائز نہیں مگر رستان شینی کہ ودا نماز عید نبی اگر قبل از نماز ہوتی پسی قربانی کوش اشکال نہ داری شاعر تھا جائے کہ نماز عید وانا بھی پیش از نماز قربانی گشاگشی ہنچی گوشت کے معمولی آئی قربانی قبول نہیں صحابہ کرام یا کیا ہمیں حالت پیش آتے گا واضح فرمائیں دوبارہ تو قربانی کا بکوش انو شمع نظر شیئے ہفتے نہیں ہوا بھی ہشتا بھی ہفتے نہیں ہوا میں یہ واضح نام اکبر ہے وطا شاہ ہم پر کتا اکبر شاہ ہوا جو ہندوستان پادشاہ ہے اسی بسی کے ہفتے نہیں بھی سوا چی بسی نا نا نا شاشنین بھی جیتنے ہیں شاشنین بھی پانچو حد دقیقہ عید روچا روز ٹھیک کرا آفتاب طلوع جدید ساتھ اور بازی واضح اسی کے ہاتھ تلاتی اسی ہفتے نہیں اور متدل میان عربی ہم ہفتے نہیں کیوں کہ ہفتے نہیں ہم ان شاء اللہ صاحبی کے تکبیر تحریم ہش کر حبس کو اختلاف کریں گے سوچی اسی وجہ جمعیت دیوان سے ہفت یا ہفت نہیں ہفت اور دسا بورس کرنے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ سما سر وقت رسی ہفتہ نماز شروع ہوئی ان شاء اللہ مراسم قبل شروع ہوئی ساتھ ششا کسی تلاوتی کا کسی بیانی کا واضح گوٹھی وش کا تبلیغی کا درست کار پیسرا بدے صبح نماز ارن برو مستقر بن بدا قاری قرآن مجید بانی واس کنو واس بگا مردی بن لی مردی پاد لی تا سات ہفتہ انشاءاللہ کہ ما کم کی پسر تر یائیں نو مریض مردم ہفتہ انشاءاللہ صاحبی ہفت ہفتہ پنج دقیقہ پیش پنج دقیقہ ران نماز تکبیر انشاءاللہ شروع بھی اللہ تعالیٰ قبول بفرمانی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اسی نہ تقریبا محبت ہوتا شما بابا یہ مرچی شما حساب ذوالحجہ چند تھے تقریم حساب 4 ان تھی بلکہ شما 4 تک شما نزدیک 5 ان تھی یا 6 ان تھی شما چی ویسے عید مطابق رویت شرعی ہیں ہنو تو شما دستا پیسرا ماہو چارتا کم کی تھی چمان ہو مبارکیں زحمتی داتا آسمان نے مگا چندگی جائے اسکتا ہو یا نہ ہمیں تقریم حساب پیلا تاکوی محبا خبیم.